بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ده درسي أنا 12 و 13 شرح كتاب مدينة جزء ديون قرار داريم. ده درس يكتك ده يسد 12 و 13 در کتاب همه خیلی آورده گیه. درس امروز همون چی هسته؟ اسناد الفعل المضاری الى ضمائق. خب اسناد الفعل المضاری در درس گرفته بودیم. والله اعلم یک درس پیش بود. بله یک درس پیش بود. خیلی قریب که تکرار اینه که تکرار بگیم هست میشه نیست بگیم میشه. خب جوایان کس که سبقت دراسته فی درس الحادی عشره تا درس 11 همه یک گذشته بود فی جدول مخصوص له، مخصوصا مگه یه جدول ترتیب دادیم به خاطر همین درس. مگه فرج علیه زادک الله علما، بگرد به همون مگه الله علم زیاده بگردانه و حرسن. خب حرسی ترا و علمی ترا الله زیاده بگردانه، یعنی حریص باش، یعنی بکوی بچوی بدوی پشت علم ده حریص بدن. و سعید ذکره هنا میاکی ما با ایسر میگه و ای میکنم ذکر میکنم میگه اجمالا، یعنی کارود که و شکل کوتاه و ذالک اتماما للفائده، و ای برای تمام کردن فایده، یعنی فقط فایده میگیرین. میگه تا اوجا ذکر کرده بودیم. خب در اینجا اول چی میوره؟ ضمایر. خیلی جدول کشید از ضمایر. میگه مثال فاعل و علامت رفع. واو الجماع، یکم ضمایر هده واو جماع یدرسون تدرسون. واو الجماع ثبوت النون، علامت رفع ثبوت النون. برای چی ثبوت النون؟ برای که افعال خمسه، افعال خمسه رو میدونستیم که علامت رفع چیه؟ ثبوت النون و نصب و جزمش، جر نمیشه فعل ها چی میشن؟ جزم میشن. حالا علامت نصب و جزمش حذف نون بود. دویم میگه یا المخاطبه تدرسین، این هم افعال خمسه علامت فاعلش چیه سیده جا؟ یا مخاطبه هسته و علامت رفعش ثبوتی نونه همچنین. و نون نسوه، نون نسوه افعال خمسه نیسته، در اینجا آوردستش یدرسنه و تدرسنه ده و میگه که فاعلش و نون نسوه خچونن. برای چی؟ برای که مبنی، مبنی علی سکونن. خب در اینجا انشاءالله میگم که برامی افعال خمسه رو بر خوب بفهمونیم انشاءالله. اینجا کاملا نیاورده افعال خمسه چی های میگن؟ افعال خمسه هي كل فعل مضارع اتصل به، تمام فعل مضارع، فعل مضارع، فعل مضارع، مضارع كي بواي پيوست بشه و چی پيوست بشه؟ الف اثنين، الف مثنى، يا اينكي واو جماعت، يا اينكي ياء مخاطبه. وقتی که همین همین سه تا کی دیدین میفهمین که چی هست ای همین ای افعالی خمسه. مثال یکتوبانی تکتوبانی، هر دوش الف دارن. یکتوبونه تکتوبونه، هر دوش واو دارن، واو جماعت. و تکتوبینه ایش یای مخاطبه. اینا چه خیلی هستن؟ حالت رفعش ثبوتی نونه، حالت نصبش حذفی نونه و حالت جزمش همچنین حذفی نونه. خب در اینجا یه آیت هم میاریم انشاءالله. در یه آیت همش یعنی که رفع نصب جزم ذکر شده. قول تعالی میگه که آیت ذکر میکنه سوره آل عمران 188 مش، یعنی که بگیم که قسمی آیت های و یحبونه، و یحبونه همینجا یحبونه فعل مضاری، فعل مضاری مرفوع علامت رفعی ثبوت نون. برای چی؟ برای که افعال خمسه. ان ای حرفای چه ناصبه، ناصبه یعنی که نصب میکنه فعل مضاری را. ان لن اذن کی، خب خیلی بعضی دیگه هسته. خلاصه ان ای حرف ناصبه، ان چی میگه؟ یحمدو نصب کرد، حالت نصب شده حذف نون، یحمدونه نشید یحمدو. بما لم ای حرف جزمه، لم یفعلو، یفعلونه لم درآمد یفعلو کدش، یعنی که در اینجا ششید سه حالت آورد. در اینجا یحمدو فعل مضارع منصوب علامت نصبی حذف النون لانه من الافعال خمسه. انا واو جماعت دایجا چی هستای؟ واو جماعت دایجا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع نائب فاعله. خب نائب فاعله ولی نگذاشتیم. انا يفعلوا دا چی هسته فعل مضارع مجزوم و علامت جزمی حذف النون لانه من الافعال خمسه واو جماعت ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل رفع فاعل ای اعرابش بد و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ای اوید بد. خب این فعلای چی هم گفتیم؟ ای افعال خمسه. تمامش تا قیده دیگریمون چیه؟ قیده دیگریمون کسر و حمزه اینا و فتح ها. در کدام حالت اینا یمو اخواتی چی بود؟ اخواتی اینا خودش اینا و اخوات ها های مو انا را گرفته بدهیم، اینا را گرفته بدهیم. خب ششته بدن. خلاصه چیکار میکنیم؟ میگه که در کدام حالت کسره میکنیم، در کدام حالت فتحه میکنیم. اولاً میگه اولاً تکسر حمزه ان في موضع في مواضع كثيره، در چندین موضع میگه چیکار میکنه؟ کسره میشوه. ندرس منها موضعين فقط، ما دو موضع میگه حوز میآموزیم تمام. في ابتداء الكلام، وقتی کلام در اول اومد، در اول کلام انا مثال ان الله غفور رحيم، الله غفور مهربان است. ان الطالب مجتهد، ان الطالب شاگردی بدیم که اسمش منصوب خبرش مرفوع است. ان الطالب اسم ان مجتهد خبرش. ان درس سهل، درس چی است؟ اسم ان منصوب و سهل خبرش مرفوع است. خب دیمه که بعد الفعل قال یقول، بعد فعل قال، قال المراقب، مراقب گفت که چی گفت؟ ان المدرس غائب. بعدی قال، فعل قال چی میگه؟ این نمیگه. یقول المدرس، مدرس میگه که این الاختبار سهل. این در اول آمد، در اول کلام چی شد؟ کسر شد. این نشد، کسر فتح. ای چی در نظر داره؟ همی این نرا، یعنی علیف در نظر داره، علیفش کسره و علیفش فتحه. قل اینی مؤمنون، بگو که من چی هستم؟ مؤمن هستم. قل، بعد قل آمد چی شد؟ ان آمد، ای آمد، اینی. یقولون انک مسافر، گفتن که تو مسافری. انک ک ضمیر متصل مبنی اسم ان و مسافر خبرش، خا مرفوع. ثانیا تفتح حمزه، در کدام حالت حمزه فتح میکنه ان را؟ ان فی مواضع کثیره، در موضع های کثیر، یعنی در جاهای بسیار. ندرس منها موضعا واحدا، یک موضع شمگه از ما میگیریم. فقط بعد جمیع الافعال ما عدا، بعد همه فعل ها، ما عدا بغیر از افعال قول. فيه تفصيل سندرسه فيها بعد ان شاء الله، بعد ما يخونه كي افعال قول چیه گفتن این گپای در همی فعل ها میگه. چی گفت؟ اشهد، افعال قول ایم مثلا من شاهدی میتم. ان یعنی که فتح اومد، شاهدی میتم که ان محمدن رسول الله، محمد پیامبری الله هست. انا محمدن چی هستی؟ اسم ان هستی، رسولو خبرش مرفوع است، الله رسول مضاف، الله مضاف الیه. خب سمعتو، شنویدم، شاهدی دادم، شنویدم، انا دانستم، فیگر کردم، همی افعال رو در نظر دارم. خب یعنی معنوی، یعنی ناحسی نیستن. خب سمعت ان المدرس غائب، شنویدم که مدرسه که مدرس غائبه، یعنی که نیومد، غایب شد. خب اظنو، فکر میکنم که انک طبیب، تو چی هستی؟ طبیب هستی. یعنی بعد این فعلا چی میاد؟ فتحه. این نیومد، ان آمد. اتعرف اننی اتکلم خمس لغات، آیا میدونی که من سخن میکنم به پنج زبان؟ اتعرف دانستن، یعنی دانستن هم چیه؟ افعالی همون بگیم فکری قلبی و هم خیلی هم وای نیست، حسی نیست، معنوی هنده. خب تمام، هم قدر قویده داریم در این درس ما، هیواراش هم بخونیم انشاءالله، قویده همون همون قدر بودن، هیواراش هم بخونیم انشاءالله، ترجمه که کلیمه شخی کدام جویش که با نفهماشید در درس انشاءالله با تفصیل میفهمونیم. و خیلی موضوع های اینه و انا بینی هایت بیشه 22 تا موضوع داره، تا جایی که من گفتم 22 حالت چه پیدا کردم که مقصد هم خیلی چه خونه میشه، در اینجا اینه در اینجا انا میشه. کم در مشکل های موضوعی داشتم خوشا بفهمیم، بعد استا استا با همو چیز میریم. خب بعد چه خیلی بگم امی کتاب خلاصه همی کتاب پیره میکنی میریم انشاءالله در دیگه کتاب ها میفهمشه. میگه که الدرس الثانی عشر، درسی دوازده. ماذا تفعلین یا ام احمد، چکار میکنید ای ام احمد؟ خب بین حامید و ام احمد حوار. ابحث عن الدواء الذي اخذته من المستشفى امس، میکوام نمو داروی رو که دیروز گرفته بودم از مستشفا یعنی بیمارخانه. هو على المكتب في غرفتي، او در بالای پرتاس در حجره ما. کیف حالك اليوم، حالت امروز چگونه است؟ لعلك اليوم احسن، امیدوار هستم که امروز خوب باشی. نعم انا اليوم احسن، امروز خوب هستم والحمد لله. متى تذهبين الى المستشفى، كم راي بمرخانه؟ ساذهب بعد ساعه ان شاء الله، یک ساعت پس میرم ان شاء الله. مع من تذهبين، امروی کی میرای؟ ساذهب مع احمد، با امروی احمد. اتعرفين الطبيبه التي ذهبت اليها امس، آیا میشناسی طبیبه اما دختر را کی دیروز رفتی نزدش؟ نعم اعرفها، میشناسمش. اسمها دکتورت سعاد، نامش کی است؟ دکتره سعاد است. یقولون انها احسن طبیبه فی المستشفى، میگویند که بهترین طبیب در بیمارخانه است. ماذا تفعلون یا ابنائی، چکار کرده استاده استید ای فرزندانی من، ای پسرانی من؟ نکتب الواجباتی، اما وظیفه های خانگی ما نویسانده استاده ایم. اتفهمون الدروس جیدن، آیا خوب فهمیدید درس ها را؟ نعم نفهمها جیدن والحمدلله، بله خوب میفهمیم الحمدلله. ای صورت تحفظون الانه، کدام از سوره ها را حفظ کرده استاده حاضر؟ اما انا فاحفظ، احمد میگه که اما میگه که من فاحفظ سوره الملک، حفظ کرده استم سوره ملک را. و اما هؤلاء فيحفظون سوره القلم، اما اینها میگه حفظ کرده استم سوره قلم را. و ماذا تفعلنا انتن یا بناتی، و شما چکار کردیستین ای دختران من؟ نحن الان نلعبو، ما حاضر بازی داریم. افی وقت العمل تلعبنا، میاکی آیا در وقتی کار بازی میکنین؟ متى تقرأنا دروس و متى تكتبنا الواجباتی، کی میخونین درساتون و کی مینویسین وظیفه خانگیتون؟ نحن قرأنا دروس وكتبنا الواجبات والحمد لله، میگه ما خواندیم درس ها را و نویسوندیم وظیفه های خانگی مون، الحمد لله. احسنتن یا بناتی، آفرین ای دخترای من. هكذا تفعل تلميذات المجتهدات، همین گونه مقصد انجام میتن طلبه های مجتهد و مکوشش کننده به خواندگی. متى تذهبنا لزيارة خالتكن، کی میریم از زیارت خالت؟ میگه اتعرفنا انها مريضة، آیا میدانید که وای بیمار است؟ نعم نعرف ذلك، بله ایرو میدانیم. شفاها الله، الله رو شفا بده. سنذهب لزيارتها هذا المساء، میگه که همین بگاه با زیارتش میریم انشاءالله. يا احمد، اي احمد، اتعرف متى يرجع الجيران من مكه، اي احمد او ميدوني كي كاي همسايا از مكه بر ميگردن؟ قال لي يوسف، براي ما يوسف گفت كي اننا سنرجع في الاسبوع القادم، بدرسي كي ما بر ميگردم در هفته آینده. اظن انهم سيرجعون يوم السبت ان شاء الله، گمان میکنیم که آنها روزی شنبه بر میگردند. خب این حوار دوازده همون بود، حوار سیزده همون، یعنی کتاب حوار سیزده نداره، یک جدول کشته گید تمام. انشاءالله دیگه مشقوشه در درس انجام میتیم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.